Saúdos de novo de Tania Alonso. Oxe, temos no noso estudo o pregoeiro das festas de San Rosendo de Torneiros. Non é natural do Porriño, senón das Pontes de García Rodríguez, pero leva moitos anos asentado aquí. E foi encargado de dar o pregón porque ten unhas facetas particulares, a máis destacada, e que ende imitar voces con grande facilidade. Ele é Maxi Adega. Bos días, Maxi. Bos días, Tania, bos días. Como transcorreu ese pregón do Benres? Bueno, ese pregón, despois de que me que avisaran a través de Cuquín, que era o principal encargado de dar o pregón, o que pasa que él ten dúas casas, unha aquí e outra en Fuengirola. Entón, cando remata o entroido, a él lle gusta marchar cara lá e despois igual volver unhos meses para aquí. E como non podía, pois comentou a Comisión de Festas de que eu podía ser o encargado de dar o pregón, porque teño, máis ou menos, vou seguindo a estela de Cuquín. Va seguindo a estela de Cuquín, hai que dicir que Cuquín é aquí famoso no Porriño por eses disfraces que ten. Creo que tamén te disfrazas un poquinho. Sí, procuro disfrazarme e procuro, ademais, aplicar o disfraz a voz. Facer un poquinho a coña e imitar realmente o persoaxe do que vou disfrazar. Entón, este venres houbo disfraz e imitación? Non houbo disfraz, porque evidentemente no pregón había cinco imitacións diferentes. Cinco imitacións diferentes. O pregón escribiuse en 15 minutiños, os 15 últimos minutos antes de sair cara a Torneiros. Non pode ser, iso é verdade. Iso é verdade, é certo. Non sei se te volverán a contratar dicindo iso, eh? Pois non o sei, sempre me sae así. O sea, escribo realmente unha serie de cousas e ao final descarto e no último momento é cando chega o tema de presión ou sí, e sale. Claro, o importante é o resultado final. Iso que importa, da igual como se fixera antes e o resultado é bo. E como foi ese resultado? Pois eu creo que gustou. Sí. Era algo fora do común, porque se che podo contar un poquinho a historia, claro. O rollo era basicamente que eu, como non sabía o que facer de pregón, metínme como de espía dentro dunha festa de persoaxes, e era a festa da Duquesa de Alba porque non sabía se iba a ser nai, evidentemente. E ali estaban, pois, o rei, estaba Xosé Mouriño preguntándose o por qué, estaba Torrente, que era o gardaespaldas da Duquesa, había un home pululando por aí, que era Eduard Punset, sempre preguntando se o lindano era comestible. E, bueno, había alguén máis por ali. Non sei se nos pode fazer un fragmentiño dese pregón. Bueno, realmente non te podo hacer un poquito de pregón, pero te podo decir que a reina está encantadísima estos días. Está moi, moi, moi contenta porque va todo bien con Iñaki. Que por Porriño le gusta venir mucho, aunque ya sabemos que non lo podes dejar solo en el Carrefour ni en ningún lado, que se lo lleva todo. Grande, Maxi, grande. Supoño que a xente estaría rindo un montón, porque claro, a xente, as imitacións hai que decir que gustan moito, e máis cando están tan ben feitas. Bueno, ben feitas, non o sei, eu nunca me escuito, realmente. Non te escoitas? Non, realmente non me escuito. O que pasa que, bueno, creo que teño amigos que os soborno bastante ben, e entón ríse bastante. Pero bueno, pero con o detalle bo que tiña era que eu lle preguntaba aos famosos se algunha vez estiveran en Torneiros. E algún comentaba. Algún estuvera, non? Por exemplo, o rei, acórdase da antigua chocolatera, que era unha depuradora que había, e entón chamaban ya chocolatera. A duquesa de Alba, pois, subiu remontando o río e acabou facendo submarinismo nos baixos da terceira fase, que sabemos que se inundan cando chove moito. Sí. E, bueno, pois Torrente foi policía aquí, pero ao final... Que dixo Torrente no pregón? Que dixo? Bueno, yo estoy contentísimo, coño. Yo con todos los días, porrillo. A mí lo que pasa é que Severino me tiene manía e me pone multas. Ah, patrullando estaba Torrente aquí en Torreiros. Estaba patrullando, sí. Patrullando. Bueno, supoño que visto o resultado foi bo. É importante contar con xente de aquí para facer este tipo de cousas, verdade? Sí, é moi importante. Creo que ao final a xente a veces se lle vai un pouquiño a cabeza e a fama non o é todo. Hai que pensar que hai moitísima xente que fai as cousas moi ben, pero chegan, están 15 minutos e se levan unha cantidad de diñeiro abusiva, creo que abusiva, porque teñen un caché abusivo, e a veces non escriben ningún pregón. E claro, o tema, creo que a xente lle gusta ver un famosiño cerca. Pero os famosos tamén veñen ao Porriño Festival de Cans e non cobran precisamente por firmar un autógrafo. Uh-huh. Así que hai que apostar un poquinho pola canteira, porque hai xente que sabe facer cousas moi boas, e ao fin e ao cabo, ao final, cando os vemos na televisión, os miramos na televisión, decimos, mira, pero si este veciño meu ou era veciña... Claro, só nos damos conta unha vez que saltan a fama ou que os vemos a través da pantalla. Eu veño de estar este fin de semana en Arzúa, e non sabes o gusto que dá de coñecer a alguén como Teté Delgado, que foi a Pregoeira, uh-huh, en Arzúa, e que te recorde precisamente porque sempre estive che aí ao lado dela cando realmente ainda non tiña un... Claro, Teté Delgado, recordamos que é do Porriño tamén. Bueno, eso tamén ela discutiu un pouco, discutiu, no. Filla adoptiva de Porriño, pero vamos... Algo así como a ti tamén. Nacida no Ferrol. Nacida no Ferrol, pero sí, considerase porriñesa. Uh-huh. E volvendo ao tema das imitacións, como empezaste a imitar? A que idade empezaste a facer esas voces? Pois pues empecé moi noviño, porque de feito botábame da clase, os profesores. Sí. Sí, sempre imitaba... pois algún compañeiro ou algún profesor, e bueno, creo que de moi cativiño. O que pasa é que, como di miña nai, sempre fui un parviño, nunca me presentei a concursos. Y... Claro, e te preguntaré, eu, tendo esa faceta túa, vería que explotar un poquinho máis, ou non? Un xa ten anos, eu xa teño 41 anos, vou para 42, e claro... Poden explotalo cando meu pai me dixo que me apuntara a estudiar arte dramático e non lle fixen caso. Escollín o camiño equivocado e marcheime de militar, pero bueno. Arrepintaste, Maxi? No, nunca me arrepinto do que fixen na miña vida. Creo que non é para arrepentirse. Creo que se pode facer de outras maneiras agora, que pois divertindo a xente gratuitamente pola rúa, uh-huh, ou gratuitamente nun pregón, ou... Creo que se pode facer exactamente igual. Uh-huh. E o salto a fama pode chegar en calquera momento. Quen sabe? Claro, sempre que sí. Te podes presentar se a pode haber hora, un cazatalento, ¿eh? Aí nas festas de San Rosendo, escritándote. Pode haber. Facer monólogos tampouco te planteaches nunca. Fixen algún e de feito andaba pululando pola miña cabeza, dando voltas por aí, ou facer algo, e mo podo plantear, pero teño que tomalo con tempo. Uh-huh. Son destes que se poñen moi nerviosos á hora de subir ao escenario, porque sempre, se non estás nervioso, que non disfrutas desto. Uh-huh. E despois, cando sale, a descarga tremenda e queda satisfeito. Uh-huh. Bueno, entón, quen sabes, en un futuro dices que xa non tes idade, pero sí, eu veixo que a intención de seguir neste ámbito che interesa. Sí. Paso ben, divírtome moito e, sobre todo, que me gusta de ver como sorríe a xente e como pasa ben. Uh-huh. E con que ríe máis a xente? Con que tipo de imitacións ou tipo de discurso ríe máis? Bueno, hai de todo. A xente maior, pois, evidentemente, rica cando lle faz un poquinho de duquesa ou de rei. Ou... Mucho pedí que me fagas un pouco de duquesa, que ainda non me fixeches. Es que no me encuentro moi ben. Llevo 2 días que Alfonso no viene a casa a dormir. Grande duquesa, sempre están que estar nas imitacións todas, non pode faltar. Supoño que tamén te verás un pouco a túa influencia, por exemplo, en personaxes máis coñecidos que fan imitacións como Latre. Sí, Carlos Latre é un verdadeiro crack. Uh-huh. Tive unha ocasión de coñecelo e vamos, ten uns rexistros impresionantes. É capaz de ir derivando unha voz dende a do rei, pasar a duquesa e pasando por diferentes persoeiros. No momento ir derivando, baixando e volver a subila. É un crack, é un tío moi espectacular. De todas esas personaxes que faz, cal é teu favorito? Bueno, sempre tiven debilidade por xente como Manuel Fraga, porque non sei por qué. Aparte, non era santo da miña devoción, pero bueno, sempre remarcas aquelo que ten unha habilidade de palabra tremenda, porque era o típico tío que non entendías nada e ao final acababa dicindo moito. Sí. Pero bueno, sí, me remarcou, foi moitísimos anos presidente da Xunta e escoitábalo moi a miúdo, entón era moi fácil engañar a xente, incluso por teléfono, chamabas e vacilabas, algún teño vacilado por teléfono. Creo que Fraga está aquí neste estudo tamén. Ai, dole, tengo que decirte que, amiga, que hace tiempo que encuentro un poquito cansadito, ya estoy arriba con San Rosendo y me lo digo, pero esto queda así. Algo se entendeu, algo, non moito, pero algo se entendeu. Sempre, Fraga era dos típicos que cando se poñía a falar, ao final acaba, e por que o digo yo? E nada máis. Bueno, y ese es, hablando ahora un poco de disfraces, ¿algún disfraz que recordes con cariño? Ah, recuerdo un... non sei se o lembrades vos, pero hubo un ano que saliu así, fixe un... Aparte, eu estou calvo de todo, prácticamente. Puxe unha peluca cun pequeno flequillo de color branco e salín de Crispín, Humber Clumber, que era un persoaxe que facía Florentino Fernández nun programa que tiña Pepe Navarro, que era Esta noite cruzamos o Mississippi, e foi un bombazo, eso foi un bombazo tremendo, sí. Porque aparte o disfraz foi feito a correr como os pregós, igual de última hora, e a xente quedou un pouquinho alucinada. Pero bueno, pasámolo bastante ben. Foi a través do disfraz que coñeceches a Cuquín? No, a Cuquín o coñezo dende toda a vida, dende pequeniño, dende pequeniño. Aparte hai unha palabra que sigue utilizando e me sigue chamando igual, carroucho. Se xa que a Cuquín o coñece de toda a vida. O que pasa é que coñeces a Cuquín despois por esa faceta moi remarcada que lle gusta disfrazarse e o mismo te aparece nunha carreira popular en Playa América no verán, sí. Vestido de, non sei, de moro, vendendo CDs ou de cobrador do frac no mes de agosto e vacilando a xente na praia. É alguén moi, moi, moi peculiar. Medo me daría ver os xuntos os dous imitando outro disfrazado. Dende logo, hai canteira de vos moitos aquí no Porriño. Hai canteira. E si nos miraron unha vez os dous xuntos porque cuadramos de que él iba disfrazado de Julián Muñoz, de Cachuli, e eu tiño un pregón nun entroido no Porriño no 2007 e era Maite Zaldívar. E subimos os dous ao balcón e tiramos polo balcón as bolsas de basura que iban cheas de cartos. Pero sí. E a xente recolle esas bolsas igual pensando que había cartos de verdad, quen sabe. Non sei se o mellor é que... Igual escaqueamos algo de diñeiro das arcas do Concello. Non escaqueamos nada, porque ao final simplemente nos facemos rir e por a satisfacción de facer rir a xente. Que o pase ben, nada máis. Bueno, non sei se queres engadir algo máis antes de ir matando, Maxi. Pois nada, engadir eso, de que... A xente que teña algunha cualidade que non se bote para atrás, que se ofreza, que o dea a demostrar e que ao final o importante é ter pregoeiros de aquí, da zona, que gastemos menos diñeiro que non hai e que a veces facemos algo mellor. E aparte damos a coñecer a xente de aquí. Últimamente hai que dicir que sí que houberon bastantes pregoeiros aquí na zona en diferentes festas. Esperemos que, como digas, así siga para darlle a visualización que teñen que ter aquí os veciños. Nos tamén na radio queremos facer iso, pois te convidamos aquí, Máxim Adega. Moitísimas gracias. A vos. Gracias por facernos rir tamén, hoxe hai que dicilo. Esperamos contar contigo en miteras ocasións. Moitísimas gracias. A vos, moitísimas gracias. Un saúdo.